ہے بے خطا میرا حسین، ہے بے خطا میرا حسین، ہے بے خطا میرا حسین، ہے بے خطا میرا حسین، ما جرم کا یا حسین، جرم کیا حسین، ما جرم کیا حسین، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، اے شمر خنجر کو نہ چلا، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، اے شمر خنجر کو نہ چلا، جس کی مدحت زمین پر ہے، قصیدہ جس کا ہے آسمان میں، زمانے والے سمجھ رہے ہیں نہیں ہے اس کا کوئی جہاں میں، وہ جس کی خاطر بنا ہے سب کچھ، اکیلا دنیا میں ہو گیا، اے شمر خنجر کو نہ چلا، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، اے شمر خنجر کو نہ چلا، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، اے شمر خنجر کو نہ چلا، میرا حسین ہے بے خطا، نبی نے اپنا قصر کہا ہے، علی نے نور نظر کہا ہے، جھولایا جبریل نے ہے جھولا، بطول کی گود کا پلا ہے، اٹھایا کاندھوں پہ مصطفیٰ نے، وہ ظالموں میں ہے گر گیا، شمر خنجر کو نہ چلا، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، شمر خنجر کو نہ چلا، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، شمر خنجر کو نہ چلا، میرا حسین ہے بے خطا، ہے بندش آب اس پہ جس کو بلایا تم نے بنا کے مہمان، تین دن سے بے آب و دانا، زمین اور آسمان کا سلطان، نبی کے فرزند پہ اے لوگوں، بتاؤ کیسی ہے یہ جفا، شمر خنجر کو نہ چلا، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، شمر خنجر کو نہ چلا، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، شمر خنجر کو نہ چلا، میرا حسین ہے بے خطا، ضعیف مضطر غریب بے کس، اکیلا تنہا میرا برادر، نہ کوئی مونس نہ کوئی یاور، کسے پکارے علی کی دختر، اجڑ نہ جائے چمن نبی کا، بچا لے اس کو میرے خدا، شمر خنجر کو نہ چلا، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، شمر خنجر کو نہ چلا، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، میرا حسین ہے بے خطا، شمر خنجر کو نہ چلا، میرا حسین ہے بے خطا، کہاں ہو بابا مدد کو آؤ، ہے بیٹیاں